Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 marca, jest południe. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Tlenek węgla prawdopodobnie zabił dwóch mężczyzn w jednym z domów w Szczekocinach. Główny inspektor farmaceutyczny wstrzymał w obrocie katadolan stosowany w leczeniu bólu. Mróz i bezwietrzna pogoda równa się zła jakość powietrza. Powiemy, gdzie jest najgorzej. W wyniku pożaru w domu jednorodzinnym w Szczekocinach na Śląsku śmierć poniosło dwóch mężczyzn. Prawdopodobnie zatruli się tlenkiem węgla. Młodszy brygadier Łukasz Osikowicz z Komendy Powiatowej Straży w Zawierciu powiedział, że strażacy zostali wezwani do interwencji rano. Kiedy przyjechali na miejsce, okazało się, że ogień już wygasł. Prawdopodobnie do pożaru doszło dużo wcześniej. W domu były zwłoki dwóch mężczyzn, powiedział strażak. Dom stoi na uboczu ognia, najprawdopodobniej nikt nie zauważył. Powierzchnia pożaru była tak duża, że ogień objął jedno pomieszczenie, w którym spłonęła wersalka i łóżko. Ogień nie zgasł sam, prawdopodobnie z powodu braku dopływu tlenu. To kolejny tragiczny pożar, do którego doszło w ostatnich dniach w województwie śląskim. W środę w jednym z domów w Bytomiu znaleziono zwłoki trzech mężczyzn i kobiety. Także w tym przypadku przyczyną śmierci było zaczadzenie. Premier apeluje o zmianę systemu gospodarczego. Szef rządu wziął udział w sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. My musimy zamieniać coraz bardziej ten kapitalizm udziałowców na kapitalizm szeroko rozumianych interesariuszy, pracowników, również oczywiście przedsiębiorców, ale też środowisk lokalnych. To jest niezwykle ważne dla takiej demokratyzacji, dla legitymizacji władzy i systemu gospodarczego, żeby ludzie wierzyli w to, że to, co my im proponujemy, jest dla nich, ale nie tylko na jutro. Bo jak będą chcieli tylko na jutro, to musimy się zadłużyć i wtedy będzie miło przez 2 lata, ale potem będzie niemiło, bo potem trzeba spłacać te długi. W czasie sympozjum w Toruniu swoje wykłady wygłosili też m.in. ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz inwestycji i rozwoju. Główny inspektor farmaceutyczny zdecydował o wstrzymaniu w obrocie w całym kraju wszystkich serii leku katadolan stosowanym w leczeniu bólu. Decyzja ma związek z zawartą w produkcie substancją czynną. Katadolan jest wykorzystywany w leczeniu ostrego bólu osób dorosłych. W ulotce dołączonej do opakowania zastrzeżono, że wolno go stosować wyłącznie wtedy, gdy leczenie innymi lekami przeciwbólowymi jest przeciwwskazane. W Budapeszcie szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentują marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Zebrani rozmawiać będą o wspólnej strategii w Unii Europejskiej, bezpieczeństwie i gospodarce. Chcemy też omówić bieżącą sytuację w Europie. Mówił w czasie otwartej debaty László Kovár, przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Będziemy rozmawiać na temat umocnienia naszej współpracy parlamentarnej w przyszłości. W związku z tym przesłaliśmy panom przewodniczącym projekt naszej wspólnej deklaracji. Nasi koledzy eksperci pracowali nad tą deklaracją od wczoraj. Nie powinno być już otwartych spraw. A jeśli są, to będzie okazja, żeby je omówić. Tak samo jak będzie okazja ku temu, aby porozmawiać o aktualnych wydarzeniach, które codziennie przynoszą coś nowego. Polska delegacja chce pozostałym uczestnikom przekazać zaproszenia na lipcowy szczyt państw Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce mają w nim wziąć udział delegacje z ponad 20 krajów. Mróz zmusza do palenia w piecach, a to jeszcze pogarsza jakość powietrza. Na smogowej mapie przybywa miejsc o bardzo złej jakości powietrza. Teraz najbardziej zanieczyszczonym oddychają mieszkańcy Radomia, Nowego Targu, Żywca i Lublina. Duże stężenie szkodliwych dla zdrowia cząstek odnotowano też w stolicy. Eksperci twierdzą, że smog utrzyma się w stolicy do niedzieli. Lekarze apelują o ograniczenie spacerów, niewietrzenie pomieszczeń. To był serwis Trójki. W stolicy minus 11 stopni, w Olsztynie, Toruniu, Lublinie i Krakowie minus 10, w Szczecinie minus 8, podobnie w Gorzowie i Poznaniu, we Wrocławiu minus 7, w Krakowie minus 6 stopni, zachmurzanie małe, miejscami zwłaszcza na północy i na wschodzie. Słabe opady śniegu, poza tym sporo przejaśnień. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy urzędnicy żonglują ludzkim losem, kiedy krzywdzeni są ludzie, włącz alarm. Już dziś premierowy program reporterski Alarm w telewizyjnej jedynce. 20.15. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Po raz pierwszy w fonograficznej historii męskiego grania album, który stanowi specjalny dodatek. Nadaliśmy mu tytuł Dogrywka. Wśród wykonawców m.in. Organek, Koma, Brodka czy Grubson. Męskie granie 2017. Dogrywka. Zapraszam. Piotr Stelmach. Album do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu. Michał Olszański. Witam. Zapraszam na spotkanie z dziennikarzem. Znakomitym dziennikarzem. Powiem Państwu, że jako radiowiec, mogę w końcu tak o sobie powiedzieć, odczuwam lekką tremę, bo vis-a-vis mnie siedzi człowiek, który na radiu naprawdę się zna. Stworzył audycję, która do dziś jest wspominana przez bardzo wielu słuchaczy. Szkoda, że ten program nie był na antenie Trójki, ale w końcu konkurencję także trzeba cenić. Szanowni Państwo, dziś gościem Godziny Prawdy Janusz Weiss. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa wszystkich. Ta audycja to oczywiście dzwonię do Pana Pani w bardzo nietypowej sprawie. Czy do dzisiaj często kojarzono Cię właśnie z tym programem? Tak, do tej pory jeszcze. Do tej pory jeszcze mam... Prowadzę w tej chwili program na żywo w Superstacji i tam też ludzie mówią, a pan robił te właśnie audycje, dzwonię do pani pana w bardzo nietypowej sprawie. To początkowo były takie żarty, dowcipy telefoniczne, a później to była interwencyjna audycja, gdzie reagowałem na prośby słuchaczy, aby spróbować wyjaśnić to czy tamto. Dzwoniłem w najróżniejsze miejsca, do ministerstw, do dyrekcji i tak dalej, i tak dalej. No ale stworzyłeś rzeczywiście własną markę, można by powiedzieć, prawda? W jakim sensie tak, ponieważ to było na żywo, a chociaż były momenty, kiedy na przykład rzecznicy ministerstw prosili, ach proszę zadzwonić jutro, pojutrze, przygotujemy się i tak dalej, i tak też było, ale miałem też takich rozmówców, którzy od razu z miejsca odpowiadali, świetnie przygotowani, odpowiadali na te pytania. To było takie trochę wkręcanie ludzi, prawda? Nie, to drugie już nie. To drugie już nie. To drugie to była naprawdę interwencyjna audycja. Pierwsze to były dowcipy, żarty, gdzie udawałem kogokolwiek i dzwoniłem do kogokolwiek, po prostu tak losowo wybrany numer i opowiadałem jakieś dowcipy, rzeczy nie stworzone. Nam dane było przeżyć bardzo fajną przygodę na początku lat 90., bo ty byłeś wtedy współtwórcą Zetki, razem z Andrzejem Wojciechowskim. Ja z kolei z Manem i Materną uczestniczyłem w powstawaniu Radia Kolor. Pamiętasz te początki, to co się działo na naszym medialnym rynku, jeśli chodzi o radio, to była fascynująca przygoda. A i ludzie bardzo słuchali tego, to było niesłychane. Byliśmy na początkowo radiem lokalnym wyłącznie, po jakimś tam czasie, niedługim, dostaliśmy koncesję ogólnopolską. Przyjmowaliśmy wyłącznie amatorów. No raz, że właściwie zawodowcy nie bardzo chcieli przyjść do radia, które dopiero powstaje, a dwa, że uznaliśmy, że to jest dobry kierunek i tak się właśnie stało. I w tym radiu wyrosło bardzo wielu znanych bardzo do dziś dziennikarzy, którzy dziś bardzo wielu pracuje w TVN-ie na przykład, w informacjach, w wiadomościach. Morozowski, Justyna Pochankę, jak Małgosia Łaszcz i wielu, wielu innych, niekoniecznie na antenie. Ja po dwóch latach przygody w Radiu Kolor trafiłem do Trójki. To było dla mnie spełnienie wielkiego marzenia. Wiesz, Trójka to kultowe radio. Ciebie nie ciągnęło do radia publicznego? No wiesz, jeśli powstało to Radio Z, a wcześniej w ogóle o radiu nie myślałem, no to już tam pozostałem tak długo, aż no, podziękowano mi po kilkudziesięciu latach. O tym jeszcze porozmawiamy, bo rzeczywiście oczywiście w twoim życiu zawodowym było kilka spektakularnych odejść, ale myślę, że fajnie by było powspominać troszkę czasy młodości, Janusz, bo dane ci było przeżyć ten trudny komunistyczny czas w sposób bardzo aktywny. Salon Niezależnych, który tworzyłeś razem z Michałem Tarkowskim i Jackiem Klejfem, no wpisał się jakoś w tą panoramę tamtego okresu jako coś na kontrze. Powstał po prostu taki kabaret. Ja początkowo rozpoczynałem w Stodole, w klubie studenckim Stodoła, z Andrzejem Wojciechowskim, z Magdą Umer. Później przeszedłem do Medyka, klubu medyków w Warszawie, a wcześniej obiecałem Jackowi Klejfowi, który się do mnie zgłosił, zaśpiewał kilka piosenek, że weźmie udział w nowym programie naszym. I my zaraz po 68 roku w tej Stodole, w małej sali, przygotowaliśmy premierę programu, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, ponieważ został całkowicie wykreślony przez cenzurę, a rzecz rzeczywiście dotykała sprawy polityczne. No i skoro nie, no to nie. I skoro obiecałem Jackowi, no to powiedziałem, słuchaj Jacek, Romek Walisiak, który też odszedł ze Stodoły, taki bard tych czasów, będzie miał recital w klubie Medyka, to ty zaśpiewasz tam kilka piosenek. I właściwie w ten sposób narodził się Salon Niezależnych. Później Romka zastąpił Michał Tarkowski, bo Jacek powiedział, ja mam takiego kolegę na architekturze, który też śpiewa, jest bardzo zabawny. I powstał Salon Niezależnych w ten sposób i przetrwaliśmy 5-6 lat. Później już właśnie cenzura nie pozwoliła nam dalej występować. Nie dało się po prostu. Szefowie klubu byli uprzedzani, żeby nas nie zapraszać. Klub Medyk, no zdarzało nam się tak, że wyłączono nam światło przed spektaklem. To wtedy powiedziałem, my młodzi jemy pod prąd. Daliśmy spektakl. Zirytowało pewnie władzę to, że przychodzili na te spektakle nie tylko studenci, ale tam się pojawiali aktorzy, dziennikarze, ludzie dorośli. To musiało zirytować, sala zawsze była pełna i program miał wyraźny wydźwięk polityczny, taki program się bez tytułu. Były takie dwie trybuny. Jedna trybuna, to ustawialiśmy ją taką wielką i tam za niej przemawiał bełkocząc Michał Tarkowski. Później wywracaliśmy mu tę trybunę, mówiliśmy idzie nowe i pojawiał się Jacek Klejf z małą trybuną na szelkach. No to było takie o tej zmianie Gomułki na Gierka. I oprócz takich zupełnie absurdalnych, śmiesznych piosenek czy wywiadu z Wodowskazem, który zresztą w pewnej chwili nabrał też politycznego zabarwienia, bo to wtedy wrócił słynny kapitan Czechowicz z Wolnej Europy i to było jakby pytanie do tego Wodowskaza, no właśnie gdzie pan był, tam, jak pan nam dotarł, co pan może nam powiedzieć, pan dotknął samej istoty tego i tak dalej, i tak dalej. Ja w zasadzie to już była kompletnie absurdalna na piosenkę, ale oprócz tego były też teksty, wiersze moje, piosenki Jacka, Michała dotykające rzeczywistości. Zresztą nie tak dawno zadzwonił do mnie Jacek, powiedział, że dotarł w IPN-ie do pracy magisterskiej napisanej przez młodego człowieka w MSWiA o Salonie Niezależnych. No i tam były dokładne raporty, z czego my sobie kpimy, o takie tam rzeczy. Dość pocieszne to wszystko. Mam nadzieję, że został magistrem ten człowiek, który tak rzetelną pracę napisał. No i tak właśnie graliśmy, aż wreszcie nie było już gdzie grać. Pamiętam chyba jeden z ostatnich występów daliśmy dla Andrzeja Wajdy, bo Agnieszka Holland, z którą się przyjaźniliśmy, bardzo chciała, żeby Andrzej obejrzał nasz spektakl i wtedy w takiej willi na ulicy Cyganeczki tam mieszkali najróżniejsi ludzie, jakoś właścicieli nie było i w tej willi daliśmy występ dla Andrzeja Wajdy, co zaowocowało później, myślę sobie, no, zaproszeniem na nas do państwa Wajdów na Żoliborz, a wreszcie no, Michał dostał rolę w Człowieku z Marmuru, grał potem w innych filmach, wielu filmach Kieślowskiego i tak dalej, i tak dalej. Kiedy był przyjacielem Birkuta, tym, który podał mu rozgrzaną cegłę i zniknął później. Dobra rola Michała. Mm. Zresztą był tutaj w Godzinie Prawdy także i opowiadał o swojej historii. Tak. Powiedz, czy ta opcja, którą miałeś wtedy, w tych latach 70. na takiej kontrze do władzy, czy to wyniosłeś z własnego domu? No, nie wiem, trudno to powiedzieć. No, raczej przez kontakty towarzyskie i osobiste przemyślenia, raczej tak. No, tak, miałeś kłopoty w 68 roku. No, ale wiesz, to chłopak, było... który miał żydowskie pochodzenie po ojcu. Tak. Ale zostałeś wywalony ze studiów. Ojca zwolniono w 67 roku, tak jak wielu ludzi, Żydów w tym czasie, po wojnie siedmiodniowej w Izraelu. Ojciec pozostał zupełnie bez pracy, a nie był jeszcze w wieku emerytalnym, więc po prostu jedyne zatrudnienie, jakie znalazł, to w spółdzielni żydowskiej. Robił portmonetki w domu. To go bardzo postarzało. No więc z domu zapewne w dużej mierze też. No i jakoś tak to się zaczęło. A ja ja wyleciałem z Politechniki ze względu na brak postępów w nauce. Więc właśnie to nie miało charakteru politycznego, choć odrobinkę tak, ponieważ ja w 68 roku byłem na tych demonstracjach studenckich na Wiecu, w auli Politechniki Warszawskiej też byłem. No więc w jakim sensie, ale głównie po prostu jakoś marnie mi to szło, bo był kabaret, zajmował mi wiele czasu i ta Politechnika okazała się nieporozumieniem, więc dostałem się na polonistykę i te studiowałem do końca. A powiedz, na uniwersytecie, nie było takiego momentu, że ojciec rozważał wyjazd ze słynnego dworca gdańskiego? Nie, ojciec nigdy nie rozważał wyjazdu. Powiedział mi, że no jeżeli ja będę miał ochotę wyjechać, to on mi pomoże, jeśli potrafi i tak dalej. Ale ja właśnie muszę powiedzieć, że z dwóch powodów. Jednego powodu, który był dorosły i drugiego, który był szalenie dziecinny. Ten dorosły to był taki, że ja sobie zdałem sprawę z tego, że być może już nigdy nie zobaczę swojego brata, rodziców, jeśli wyjadę. A drugi był dziecinny, ponieważ ja miałem zawsze trudności w nauce języków obcych. Pomyślałem sobie, że ja się w życiu jakiegoś szwedzkiego czy angielskiego nie nauczę. A język polski to był ten język, którym władałem, w którym pracowałem, pisałem wiersze, teksty piosenek i tak dalej. Po prostu nie zdecydowałem się na wyjazd, chociaż bardzo wiele osób wśród moich przyjaciół wyjechało, wyemigrowało. Pamiętam te odprowadzania ludzi na dworzec gdański, bo to z dworca gdańskiego oni wyjeżdżali. No i tak. Tak więc zostałem. Smutne. Wielu innych też. Smutny teraz czas. Niektórzy wracają. Inni nie, pozostali gdzieś tam poza granicami, ale spotykają się raz do roku w Izraelu, w Aszkelonie, przyjeżdżają na rocznicę powstania w getcie do Warszawy, także często się widujemy. Ten kilkuletni okres Salonu Niezależnych w latach 70. pewnie dał ci sporą popularność. Czy dał pieniądze także? I pieniądze też i popularność. Popularność, ponieważ występowaliśmy w wielkim dorocznym festiwalu w Świnoujściu. Tam reżyserowaliśmy, wymyślaliśmy tak zwane kabaretony, gdzie grało bardzo, bardzo wiele osób. Później były też takie duże imprezy, które wymyślaliśmy, reżyserowaliśmy wspólnie w Krakowie z okazji Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, gdzie brało udział nawet kilkuset statystów w takich spektaklach, a pomagał nam Teatr Stów w tym w oświetleniu i tak dalej. Spore projekty. Ale były też występy dla szerszej publiczności, na przykład na kabaretonie w Opolu, reżyserowanym przez Olgę Lipińską. Gościnnie zawsze, ilekroć byliśmy w Krakowie, występowaliśmy w piwnicy pod Baranami. Gościnnie występowaliśmy w kabarecie pod Egidą. I było bardzo wiele nagrań radiowych też, do Trójki zresztą. No tak, gdzieś być może w archiwach się coś zachowało. W powtórce z rozrywki, 60 minutach na godzinę, braliśmy udział w tych nagraniach i w ten sposób staliśmy się popularni. Stworzyliście zresztą pewien taki sposób narracji kabaretowy, niedosłowny, prawda? Wyście się poruszali też bardzo często w takim absurdzie. No tak, to absurd to było coś naszego ulubionego. Myśmy sobie kiedyś powiedzieli, że takie bezpośrednie, dosłowne reagowanie na przykład na wydarzenia polityczne to właściwie nie ma sensu, ponieważ ci ludzie, o których mowa, jacyś tacy decydenci polityczni, partyjni, no to oni przeminą. I dlatego dość często pytaliśmy się siebie, jeśli były jakieś aluzyjne teksty, no słuchaj, powiedz mi, kto jest Gomułka, kto jest Gierek, no żeby jasność była. A po drugie, no to pomyśleliśmy sobie, no jeżeli to zresztą w stanie wojennym w pewnej chwili Grześ Boguta z Nowej Niezależnej Oficyny Wydawniczej miał taką propozycję od chyba jednego czy kilku autorów, żeby zrobić szopkę, nagrać to i rozpowszechniać na kasetach. No i pamiętam, że w tej szopce mnie poproszono jako jednego z kilku recenzentów właśnie o recenzję tego, czy to robić, czy nie robić. Pamiętam, tam była taka piosenka z refrenem Gory, woda i szałajda. Ja sobie pomyślałem, że to nie ma większego sensu. Czy ty pamiętasz, kto to był Goryboda albo Szałajda? Nie. No więc uznałem, że to nie ma sensu. Popularyzowanie tych nazwisk, tych postaci w szopce kabaretowej, wydawanej przez niezależną oficynę. Więc moja recenzja była druzgocząca, a inne również takie właśnie były. Dlatego ja wolałem absurd właśnie, żeby unikać dosłowności. Zresztą byłem kiedyś na jakiejś tam rocznicy kabaretu pod egidą i ze zdumieniem stwierdziłem, że wśród widowni, oprócz moich przyjaciół, kolegów, siedzi również Cyrankiewicz, Kraśko, ktoś tam, więc pomyślałem, i wszyscy się świetnie bawili. No więc jeżeli tak, no to jakież to ostrze satyry, kogo ona naprawdę dotyka. Jedni drudzy przyszli potem za kulisy i gratulowali ludziom z kabaretu Egida. To mi się też wydało trochę dziwne, prawda? Jeżeli to miało kogoś mocno dotknąć, wleźć mu za skórę, no to trudno, żeby potem jedni drudzy się cieszyli i radowali się bardzo, ale tak było. A powiedz, zamykając już tę część kabaretową, jest jakiś sketch szczególnie ci bliski? Ale jeżeli gdzieś mielibyście wywiad z kierownikiem czy przedstawicielem Koła Młodych Literatów, to by było pocieszne, bo to ja z Klejfem robimy. Dobrze. I to jest dialog satyryczny. Dziś do naszego studia zaprosiliśmy, no ale zanim zdradzę nazwisko naszego dzisiejszego rozmówcy, chciałbym serdecznie podziękować na liczne listy, które z terenu całego społeczeństwa napłynęły do naszej redakcji i które za chwilę, na które odpowiemy, ale nie chcę nadwyrężać ciekawości Państwa, bo to nasz gość już jest w studio i za chwilę spotkamy się z nim, a dziś naszym gościem, dziś za moment oko w oko staniecie z naszym drogim, serdecznym gościem, którym tym razem jest pan Jacek Klej. I tu chciałbym serdecznie panu redaktorowi podziękować, że pan redaktor zaprosił mnie tutaj do swojego, jak to mówią, magazynu. Panie redaktorze, my staramy się, prawda, idzie o to. My ludzi ciekawy. Byli u nas ludzie doro, dużo robią, mało biorą. My w pracy z tą młodzieżą. Tak. I to spotyka się z dużym uznaniem. Słucham? Co? Nie mówi się co, tylko słucham. Słucham? Co? No. No. Panie redaktorze, jako opiekun Koła Młodych Literatów przy Związku Literatów Polskich wydaje mi się, że jest to niezmiernie odpowiedzialne i my dokonujemy wielu starań, ażeby ta młodzież miała jakieś, prawda, no, tę literacką satysfakcję, nie? Słucham? No. Panie redaktorze, i tutaj bym się nie zgodził. No, ja bym polemizował, prawda? Co? Słucham? Panie redaktorze, wydaje mi się... Ja bym polemizował, prawda, i chyba dobrze, że w naszą dyskusję wkradł się ten element kontrowersji, Panie redaktorze, Mamy bardzo ciekawe akcje z młodzieżą. Tak. Przede wszystkim my tą młodzież literacką tworzyliśmy jej bogaty paletarz sekcji literackich. I tak, i to się spotyka z dużym uznaniem koła rodzicielskiego. I młodzież literacka jest podzielona u nas na sekcje, podam ich. To może właśnie. Najprzód jest, prawda, sekcja literatura. Piękna? Literatura, tak. Jest w kole literatów sekcja... Dalej, poezja. Jest w szkole literatów, sekcja literatura piękna. Poeci, poezja, poeci. Poezja. Nie zabrakło tam także poezji. Eseje? Oczywiście znalazło się tam również miejsce na eseje. Eseiści. W czwartki? Co w czwartki? Mają basen. Słucham? A w piątki roboty ziemne. Ma literatura zagraniczna. Tłumacze. Słucham? Co? No. To, panie redaktorze, to bym polemizował z panem redaktorem. Ja bym, panie prawda, podjął rzuconą przez pana rękawicę. Mamy bardzo często różne akcje. Słucham? I to się spotyka z dużym uznaniem. Akcje, które pomagają tej młodzieży jakoś tą literaturę jakoś wymyślać. Panie redaktorze, ja pracując z młodzieżą, nie powiem... Słucham? No, połknąłem. Słucham? Połknąłem bakcyla. Smacznego. Bakcyla poezji. I tu należy nadmienić, i to się spotkało z dużym uznaniem, iż mam wiele otworów literackich, przeważnie z wydźwiękiem pedagogicznym, z których większość w najbliższym czasie ukaże się nakładem drukarskim. Tak, niedługo. I będzie to prawda... Czy można przy okazji prosić o tytuł tomiku? No to wypisy dla klasy ósmej... Zostawmy wobec tego Salon Niezależnych. Tę historię zamknąłeś, bo już dalej nie dało się rady pracować. Bo no nie, cenzura... nie, nie. No Jacek wtedy skorzystał z zaproszenia bodaj Maryli Rodowicz i pod pseudonimem Aniela Musiał, bo musiał, występował, coś tam śpiewał i z Andrzejem Rosiewiczem również występował. Michał Tarkowski poszedł do filmu. Michał Tarkowski zdał do szkoły filmowej, a ja dostałem od Antka Kopfa, szefa grupy Partita, propozycję, abym został konferansjerem. Była Ania Jantar i grupa Partita. No i zacząłem jeździć z nimi. Zaczęło się od tego, że napisałem scenariusz takiego programu, który estradowego oczywiście, który zdobył pierwsze miejsce na jakimś konkursie ogólnopolskim, bo rzadko były z jakąś fabułą, a to było z fabułą pewną. Tam było dwóch konferansjerów, no i zaproponował mi Antek Kopf, żebym ja był jednym z nich, a drugim był Leszek Dymarski i jeździliśmy w tak zwane trasy. No to nowy etap w twoim życiu, bo to pewnie burzliwe, kolorowe życie. No tak, to miało swoje dobre strony, ponieważ... Dużo czytałem, a dystrybucja książek wtedy odbywała się w ten sposób, żeby były przydziały na najróżniejsze miasta i księgarnie, i dlatego zawsze wybiegałem gdzieś w miasto, szukałem księgarni i tam można było kupić Ulyssesa, książkę Lema nową i tak dalej, więc to było bardzo przyjemne, a sama praca nie była zbyt uciążliwa, tak więc obsługiwałem najpierw właśnie Partitę i Anię Jantar, aż do czasu jej tragicznej śmierci w wypadku lotniczym, później jeszcze byłem konferansjerem zespołu 2+1, Ireny Jarockiej, pracowałem z Andrzejem Dąbrowskim, z Kaziem Grzeszkowiakiem. O tak, jazdy po Polsce. Ale miałeś swój styl konferansjerki, prawda? Ja używałem bardzo wielu tekstów, żartów, dowcipów z czasów Salonu Niezależnych. Plus jeszcze jakieś takie monologi krótkie mówiłem ze sceny, no bo to miał być czas, żeby gwiazda się przebrała w nową kreację. Muzycy trochę odpoczęli. O, tak to wygląda. Nie, bo to dobry konferencjer to jest taki, na którego się czeka, że publiczność lubi te fragmenty. No dobrze, ale kiedyś było tak, że Irena Jarocka, ja już siedziałem sobie w garderobie, czytałem książkę i nagle cisza. I widzę, ona przemyka ze łzami w oczach przez garderobę. No więc wyskoczyłem na scenę, zacząłem opowiadać coś jednego, coś drugiego. Takie szmery już się rozpoczęły, zaglądałem za kulisy, tam pokazywali, że jeszcze nie, po chwili Irka się pokazała. już no, nowy makijaż, rozpoczęła, znaczy dalej kontynuowała swój koncert. Się okazało, że ona, mucha jej wpadła do gardła, ona się zakrztusiła, sfałszowała, więc wybiegła, po prostu nie mogła dalej, musiała dojść do siebie. No i wtedy to już była taka specjalna rola konferansjera, który musiał zagadać, no ale to już były szmery na widowni, już chcieli, żeby gwiazda powróciła. Mhm. Lata 80. dość szybko minęły, no przyszedł czas wielkiej przemiany, prawda? Co robiłeś w 89 roku? No, Andrzej Wojciechowski, mój kolega jeszcze ze szkoły, choć starszy o 2 lata, który pracował kiedyś w Polskim Radiu, później w telewizji, padł na pomysł, właściwie Hołubił ten pomysł już od dłuższego czasu, żeby stworzyć radio, prywatne radio. Już wtedy powstał RMF, zaczęto uwalniać częstotliwości, stało się to możliwe. No i po powrocie z wakacji, myśmy mieli takie małe domki na Warmii obok siebie, takie domki weekendowe. Sformułowałem ogłoszenie do Gazety Wyborczej, które się zaczynało słowami: jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz to w radio. Powstaje nowe radio, takie to, a takie. I nagraj to na kasecie. I rzeczywiście wpłynęło bardzo wiele tych kaset, wykonałem taką selekcję. I ponieważ nie mieliśmy się gdzie spotykać, więc spotykaliśmy się w barku w hotelu europejskim. Ci ludzie przychodzili, ja jakieś miałem notatki i rozmawiałem z tymi ludźmi. Tam się pojawiło bardzo wiele osób, które później były w radiu. Jak Wojtek Jagielski, prawda, Szymon Majewski, inni. Dobre radiowe nazwiska. No właśnie, absolutni debiutanci. I wspólnie, ja też zresztą, i wspólnie zaczęliśmy tworzyć to radio wynajęte przez nas w takim lokalu na Nowym Świecie. To był taki klub ekonomistów na pierwszym piętrze. Nie było studia, nie było wygłuszone. Sprzęt przynosiliśmy z domu. Ja przyniosłem słuchawki, Andrzej Wojciechowski jakiś magnetofonu Nitry. Początkowo to było jakby tak wspólnie z Francuzami załatwiane. Mieli nam dostarczyć płyty, nie dostarczyli. Pożyczyliśmy od Marka Gaszyńskiego płyty, ale to głównie były płyty country. Ta młodzież nie chciała grać tego. Ale jeden z chłopaków, DJ-ów, pracował w wypożyczalni płyt, więc przynosił płyty. No to oni grali. No i dużym ludzie, tam pamiętam, dziewczyna przesympatyczna w jakimś nocnym programie powiedziała: teraz puszczę bardzo długi utwór, bo muszę zrobić siusiu. Prawda? Więc raczej na luzie to się odbywało, a inny znowu konferencję, ten DJ w pewnej chwili otworzył okno na Nowy Świat, bo tam był jakiś festyn i mówi: uwaga, idą polscy raperzy, to była jakaś orkiestra Dęta Strażacka. Tworzył radio i po prostu, że tak powiem, transmisja się odbywała. To był czas drzwi otwartych, przychodzili nowi ludzie z propozycjami, nagrywali tak zwaną minutówkę, proponowali jakieś teksty i przewinęły się setki ludzi przez to radio. Okazało się też, że na polskim rynku radiowym te nowe stacje odniosły ogromny sukces. Stały się konkurencją dla radia publicznego, bo zaproponowały taką formułę, ja to zawsze mówię, radio towarzyszące. Czyli nie musisz być skoncentrowany na tym, kto do ciebie mówi i peroruje, tylko niejako coś brzęczy w tle. I wtedy zaczęła się ta kwestia playlisty, czyli powtarzalności, prawda, w sposób bardzo precyzyjnie przygotowany, określonych utworów muzycznych, konkursy i inny zupełnie rodzaj mówienia do słuchacza niż to, co działo się na antenach radia publicznego. To jest prawda. Chociaż przyzna, że Trójka była radiem stosunkowo mocno akcentującym taką dobrą relację ze słuchaczem. Tak. Ja pamiętam, że zawsze posylowałem, mówiłem tym DJ-om i słuchaj, pogodę zapowiadasz, mówisz, jaka będzie pogoda, no to nie mów jakoś tak, że wiatry wschodnie z kierunków zachodnich i tak dalej, tylko powiedz to tak, jakbyś mówił znajomemu: słuchaj, jaka dzisiaj pogoda, bo jeszcze nie wychodziłem z domu, przecież no nie mówisz się tak i wiesz, wiatry zachodnie i tak dalej. To nie było takie proste oczywiście, ale staraliśmy się mówić ludzkim głosem po prostu i zwyczajnie i kontaktować się bezpośrednio ze słuchaczami. Telefon, ludzie dzwonili i tak dalej. No, dobry czas. Te twoje audycje, Dzwonię do pana, pani w bardzo nietypowej sprawie na początku, kiedy to było wkręcanie, to był pełny spontan i live, prawda? Nie, wszystko działo się na żywo. Trzy telefony dziennie, było to absolutnie na żywo. Początkowo wymyślałem sobie na najbliższy tydzień te tematy, potem już tylko na następny dzień, a później już było tak, że przychodziłem do radia właściwie z pustą głową, ale zawsze coś tam wymyśliłem, dzwoniłem i tak dalej. Pamiętasz coś szczególnego? No wiesz, tak wiele, nie, no to były, nie wiem, tysiące po prostu takich. Pamiętam jedną interwencję, ponieważ zadzwoniłem, to było chwilę przed tą tak zwaną aferą teczek. Zadzwoniłem do Biura Ochrony Rządu i powiedziałem takim, wie, proszę pana, tutaj we pan jest, bo ci pojemniku wypróżniania i tu człowiek do mnie przyszedł z ekipy, no nie, cześć wy, mnie przyniósł, proszę pana, takie teczkie zasmarowane i tu napis jest, wie pan, ścisłe, wie pan, tylko do ten, no, ściśle tajne, nie? To co ja mam to wyrzucić do pojemnika, czy jak? I proszę pana, proszę powiedzieć, gdzie pan jest, zaraz tam będziemy. No ja mówię, nie, to żart był, tak. I za chwilę Andrzej Wojciechowski woła mnie, słuchaj, no co ty dzwonisz do tej, do... Dzwonią ludzie z pretensjami, że żarty zrobiłeś na żywo w radio i tak dalej. Zadzwoń do nich, jakoś przeproś. Ja dzwonię tam, mówię, no przepraszam pana, no jakoś tak pozwoliłem sobie na żart. Ja już obiecuję, nigdy więcej do was nie zadzwonię. Nie, nie, proszę pana, niech pan dzwoni. Niech pan dzwoni. My tu mamy bardzo dowcipnego takiego majora, tylko zawsze niech pan na początku powie, czy to na serio, czy dla jaj. No i tak. Ustalić trzeba reguły od razu na początku. Ustalmy reguły, tak. Bo to poważna firma. Powiedz jeszcze dwa słowa o Andrzeju Wojciechowskim, bo no, uznawany jest za człowieka, który stworzył takie współczesne radio, prawda? Tak. Ciężko się z nim pracowało, czy nie? Więc Andrzej był bardzo wymagającym człowiekiem. Bardzo wymagającym człowiekiem. Pamiętam jego rozmowę z Szymonem Majewskim. Szymon Majewski był pełen pomysłów. No pełen tak. pomysłów. Wulkan. Fantastyczny wulkan pomysłów. I on przychodzi do Andrzeja i mówił, szefie, ja tu mam, myśmy wszyscy byli na ty, ja mam, wiesz, mam taki pomysł, ja bym chciał, żeby coś tam. On mówi, słuchaj, ty mi nie mów, co ty byś chciał zrobić? Tylko o co ci chodzi? No to Szymon od początku. Andrzej tego nie mógł pojąć, ale pozwalał mu na te eksperymenty. Ja pamiętam coś fenomenalnego zupełnie w wykonaniu Szymona. Mianowicie wtedy w telewizji szedł taki serial Dynastia. No tak, tam słynny. Aleksis, coś tam. I Szymon Carrington. Majewski, tak, zupełnie na żywo, puszczał sobie w telewizji, a do mikrofonu opowiadał. No, ludziom, którzy jadą samochodem albo popsuł im się telewizor, mówi, no teraz Aleksis weszła do pokoju i teraz mówi do tej tam drugiej. A teraz to zrobiła, teraz to. Po prostu opowiadał film. No to coś było przekomicznego. Albo robił słynne swoje rebusy, czuj mózg. Andrzej też zawsze, no tego, no dobrze, no zrób jedno, spróbujemy. Andrzej był dosyć nieufny i nie tylko wobec Szymona Majewskiego. Pamiętam, że Krzyś Skowroński wymyślił śniadanie z Radiem Z. No, Andrzej powiedział, nie rób. No, a on pobiegł szybko, to na Koszykowej wtedy było radio, pobiegł do hali na Koszyki, kupił jakieś jedzenie, zaprosił gości, zrobił to. Zaprosił polityków, rozmawiali, jedli w takiej luźnej atmosferze. Wbrew temu, co powiedział Andrzej. Wbrew temu, co powiedział Andrzej. Andrzejowi się to spodobało, więc czasem trzeba było zrobić coś na przekór. A. No właśnie tak. Ale on podejmował też takie twarde decyzje. Dzięki zresztą jego decyzji mogę powiedzieć, ja wylądowałem w Trójce. Wyobraź sobie, że Tomek Gorazdowski razem z kumplami robili audycję niedzielną sportową. Mhm. I w jakimś momencie Wojciechowski powiedział, że już kończą tę audycję, tak. Że wymyślą coś innego. No. I chłopcy na końcu puścili utwór elektrycznych gitar i to już koniec. Nie ma już nic. Aha, i w tym momencie przyszedł Wojciechowski i powiedział, to ja panom dziękuję. Jutro już nie przychodźcie do pracy. Dziękuję. I tak Tomek Gorazdowski trafił Pawła Zegarłowicza, tak. I powstała redakcja sportowa w Trójce. Ale no widzisz, to pokazuje, że on działał czasami pod wpływem impulsu i jak to ktoś prawda. Mu nadepnął na nogę, to był strzał. Dlaczego ty odszedłeś z Zetki po 23 latach? Ja nie odszedłem, po prostu mnie zwolniono. No właśnie. Najpierw wykończono mój program. No, to było straszne, ponieważ więc dzwoniłem, robiłem interwencyjny program, który w pewnym momencie przez dość długi czas miał, uważaj, najwyższą, najlepszą słuchalność na antenie. Najlepszą. Lepszą od list przebojów, od wywiadów Olejnik. Po prostu to było coś niesłychanego. I nagle powiedziano, nie zaproponowano, tylko zażądano, bo już Andrzeja wtedy nie było, Andrzej już nie żył, powiedziano mi, żebym ja już teraz dzwonił do VIP-u wyłącznie. To Facebook się miało nazywać, nie dzwonię do pana, do pani. I że to ludzie będą nagrywali pytania, jakie mają do znanych aktorów, piosenkarzy i tak dalej, i tak dalej. Ale początkowo to Marcin Dziedzic, kolega z redakcji, no wymyślał na rozpęd, wymyślał te pytania do widzów. I tak wymyślał je przez 8 miesięcy. Słuchaj, wyobraź sobie, że przez 8 miesięcy nikt, ale to nikt, nie zadzwonił z pytaniem. No, on już też gonił w piętkę. No, w pewnej chwili wymyślał takie pytania, że nie wiem, dzwoniłem do Kory Jackowskiej. Mówię, Kora, cię bardzo przepraszam, wiesz, mam takie pytanie do ciebie. No śmiało, bo, no, czy twoja suczka jest muzykalna? No więc to z audycji, prawda, gdzie dzwoniłem, no, często rozmawiałem z ministrami i tak dalej, z rzecznikami prasowymi ministrów, no zrobiło się to no, nędzne po prostu, nędzne. I może ja po miesiącu czy dwóch powiedziałem, słuchajcie, tak dalej nie można, nikt nie dzwoni w tych sprawach. Słuchalność spadła na łeb, na szyję i w pewnej chwili nagle zagrałem do końca czerwca, zwykle lipiec, sierpień miałem, Andrzej tak zdecydował, miałem wolne. Zawołano mnie i powiedziano, że ja mogę przyjść we wrześniu, że radio będzie mi jeszcze płacić przez 2 lata, normalne pieniądze, ale że mam nic nie robić. No bo jak będę chciał coś robić, no to wtedy nie, to już nie. No więc odszedłem z radia. Więc to tak było. To nie było z mojej woli. Tym bardziej, że myślę sobie, że audycja interwencyjna dalej cieszyłaby się powodzeniem, ponieważ ludzie mają najróżniejsze problemy, a samodzielnie nie mogą dotrzeć do decydentów i uzyskać odpowiedzi na pytania w istotnych życiowych sprawach. No więc wtedy odszedłem i zaczął się czas marny, ponieważ ja byłem 8 miesięcy bez pracy. To bardzo marne. Oszczędności się kurczyły. Skurczyły się niemal do zera i w końcu dostałem propozycję superstacji, stacji telewizyjnej. Tam zaprotegował mnie Wojtek Jagielski, który wcześniej odszedł z radia. No i do tej pory jeszcze w tej superstacji robię taki nocny program. Kilkanaście programów w miesiącu. To się nazywa Bez Ograniczeń. To są jakieś urywki rzeczy, które wydarzyły się tego dnia, bo to jest między 23 a 24 godzinny program na żywo i ludzie reagując na to albo mając jakieś własne problemy, pomysły, opinie, dzwonią i wyrażają te opinie. Każdy ma 1,5 minuty na wypowiedź. I dzwonią nawet, nie wiem, z Nowego Jorku, ze Szwecji i tak dalej. No tak, w zasadzie dzwonią każda ludzi z tych telewizji newsowych to ma w tej chwili tego typu program. Tak, tak, ale tak. Po drodze, Janusz, miałeś jeszcze przygodę z jedynką radiową. No owszem, miałem, przepraszam, tak, to po 8 miesiącach, to fakt, tutaj zapomniałem o tej jedynce, dostałem propozycję z pierwszego programu Polskiego Radia, początek pracy po tej 8-miesięcznej przerwie, a może jedynka przyszła wcześniej, a dopiero później była ta przerwa, no, po tym, jak, ale nieważne, to nie takie istotne. W każdym razie do radia cię ciągnęło. Tak, dostałem propozycję z jedynki. I w tej jedynce kontynuowałem swój program właśnie interwencyjny. Codziennie dzwoniłem, właśnie to już nagrywałem te programy i rozstrzygałem jakieś właśnie takie problemy ludzi, którzy do mnie dzwonią, a w weekend robiłem rozmowę z kimś znanym. I mimo, że to było w takiej już schyłkowej dla radia godzinie o 17 bodaj ta audycja, to ona miała wyraźny pik. Wyraźny pik. Po dobrej zmianie nagle nowe kierownictwo nastało, zaproszono mnie na rozmowę i powiedziano, używając słów, ta formuła już się przeżyła, prawda? No i zostałem zwolniony, ale to nie była prawda, że ta formuła się przeżyła, ponieważ 2 dni później poproszono moją redaktor prowadzącą, żeby zorganizowała identyczną audycję. Ale już bez Janusza Wajsa. Bez Janusza Wajsa i już nie na telefon, tylko żeby reporterzy szli w różne miejsca i te problemy próbowali rozstrzygać. No więc po prostu wydaje mi się, ja nie zajmowałem się nigdy polityką, bo nikt nigdy o politykę nie pytał. Ludzie pytali o GUS, o ZUS, o zdrowie i takie tam rzeczy. Ale niemniej zostałem zwolniony i tyle, także tak. Ciekawa bardzo kariera zawodowa. Czas, żebyśmy troszkę porozmawiali o twojej prywatności, ale może zagrajmy jeszcze jedną ważną piosenkę.

Nie spodziewałem się nawet tego, że Janek i Max to są chłopcy, którzy są w tej chwili w wieku 10-8 lat. 10-8 latek. No, po śmierci mojej pierwszej żony, po paru latach ożeniłem się ponownie z dziewczyną z Ukrainy. Młodszą ode mnie o kilkadziesiąt, tak, imieniu Masza, kilkadziesiąt lat. I mamy dwoje dzieci, dwóch chłopaków. Młodszy to Maksio, starszy to Janek. Chodzą do drugiej, do czwartej klasy. Szkoły podstawowej. Szkoły podstawowej, tak. Jaś w tej chwili jest na takim obozie pod Warszawą, tanecznym, ponieważ on od wielu, wielu lat już tańczy hip-hop. Zresztą ma spore osiągnięcia, w domu dyplomy, puchary. Był nawet na Mistrzostwach Świata w Danii. I też tańczył tam dla dzieci i młodzieży, tańczył hip-hop, bardzo to lubi. No, a Maksio też na te tańce chodzi, jeszcze osiągnięć wielkich nie ma, ale obaj bardzo lubią tańczyć. Powiedz, jak to jest być takim dojrzałym ojcem, kiedy przyszły na świat twoje dzieci, no, byłeś już naprawdę ukształtowanym, bardzo dojrzałym mężczyzną. Ja pamiętam, że kiedy urodził się mój pierwszy syn Janek, ja miałem 24 lata. Tak naprawdę byłem w ogóle nieprzygotowany do roli ojca. To mi zajęło ładnych kilka lat, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ty masz zupełnie inne doświadczenie. To prawda. Antek Libera, kiedy dowiedział się właśnie, że urodziło nam się pierwsze dziecko, powiedział, wiesz co, w pewnym sensie ci zazdroszczę. Więc zdaje się, ta cała tajemnica kryje się, powiem, w pewnym sensie. Znaczy, dokładnie go nie wywydawałem. Dlaczego? No, ale można snuć najróżniejsze domysły. No, to jest bardzo fajne, chociaż musiałem absolutnie zmienić tryb życia. Dużo słuchałem muzyki, jazzu. W tej chwili właśnie w ogóle nie słucham, sprzęt wyłączony. Nie ma czasu na inne rzeczy. Przychodzenie do kina i tak dalej. Życie towarzyskie troszkę zamarło, bo trudno być wieczorem, jak ma się bardzo maleńkie dzieci. Ale w ogóle nie narzekamy. Wszystko idzie dobrze, bardzo w porządku. Dzieci zajmują dużo czasu. I czyli jesteś takim partnerskim bardzo ojcem, jeśli chodzi o współpracę z Maszą. No, wasze obowiązki może troszkę zbyt leniwym, zbyt mało robię, pracuję w domu, nie zajmuję się, ja wiem, porządkami gotowania. Czasem gotuję, owszem. No, ale to jest to zajęcie po prostu. To jest nieustanne zajęcie. Trzeba z dziećmi odrabiać lekcje, czasem pójść na spacer, czy do kina i tak dalej. Czyli do kina musiało... nie chodzimy, na filmy dla dorosłych, natomiast ja chodzam do kina Wisła na filmy dla dzieci. Ale to cię musiało odmłodzić bardzo. Jest to prawdziwe? Ja nie prawdziwe? Wiem, trudno powiedzieć. Czuję się bardzo dobrze, zdrowie odpukać specjalnie nie dolega. Trzymam jakąś formę, nie utyłem, no daję sobie radę. To prawda, dajesz sobie radę i teraz zakończmy wobec tego tę rozmowę taką próbą spojrzenia w przyszłość. To jest ważny dla ciebie rok w tym roku, bo będziesz miał 70 lat w maju. Mm-hmm. I wtedy pewnie mężczyzna w twoim wieku jakoś jeszcze w takiej fajnej sytuacji, w jakiej jesteś, z młodymi dziećmi, pewnie jakoś patrzy w przyszłość i mówi, co chce robić dalej. Słuchaj, no ja bym chciał jeszcze coś robić. Zresztą niedawno od znajomej, która pracowała kiedyś w Radiu Z, dostałem propozycję, znaczy zapytała mnie, czy ja może mam, ona w Endemolu pracuje, to jest firma, która handluje formatami. Zapytała, czy ja mam jakieś pomysły telewizyjne. Ja rzeczywiście mam takie pomysły. Właśnie teraz do niej napisałem. Opisałem króciutko, na czym te pomysły polegają. No i czekam na odpowiedź. Gdyby to się udało, najchętniej z moim udziałem, ale niekoniecznie, gdyby się udało umiejscowić w telewizji jakiejkolwiek któryś z tych programów oryginalnych, nowych, to byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Także pomysły mam wciąż i jeżeli się coś uda zrobić, to z przyjemnością będę w tym uczestniczył. Tego ci życzę, bo popatrz, tak to się ułożyło, że Jacek Klejf cały czas funkcjonuje na rynku. Wyszła Michał niedawno słabiej. Jego nowa płyta. Michał gdzieś zniknął. Michał wyprowadził się do Lublina, tam zamieszkał, zamienił mieszkania. Wiem, że w Lublinie prowadzi jakieś kółko filmowe, jako że skończył reżyserię, chociaż dostałem pewnego zawodu. Ja myślałem, że Michał będzie bardzo aktywny w tworzeniu filmów. Michał właśnie zrobił film dyplomowy, ciekawy, oryginalny, no ale już dalej nie zrobił więcej nic. Jest więc w tym Lublinie. On już wcześniej na takich prywatnych koloniach, wakacjach dla dzieci był takim wychowawcą i zawsze młodzież wymyślała filmy, jakąś fabułę, wybierali spośród siebie aktorów i Michał to kręcił. Potem był montaż, także wakacje się kończyły i był gotowy film. I teraz też pracuje z młodzieżą, bardzo to lubi, w jakimś domu kultury jeszcze pracuje, no... Właściwie troszkę się odsunął tak od aktywnego bardzo życia. A spotykacie się? Macie taką okazję, żeby Jacek, Janusz i Michał się zobaczyli razem i powspominali? Tak. Jacek niedawno dzwonił, ktoś tam ze znajomych w marcu urządza takie swoje urodziny i to ten rocznik właśnie 70. lata, przyjeżdża bardzo wiele osób to z zagranicy na te urodziny. Organizuje to zresztą dziewczyna, która tutaj ma mieszkanie, mieszka w Londynie, więc się spotkam z Jackiem i z Michałem, z innymi ludźmi, ale nie spotykamy się bardzo często. Jesteśmy w przyjaźni, jesteśmy pokłóceni, wszystko w porządku. Jacek wciąż gra i śpiewa. Najpierw nie chciał śpiewać zupełnie tych piosenek starszych. Nawet miałem mu trochę za złe, bo kiedyś Senek Laskowik z kabaretu Elita zaproponował nam wspólny wyjazd do Stanów Zjednoczonych. No ale pod warunkiem, żeby już nie było salonu, że będziemy śpiewać jakieś stare piosenki. Jacek powiedział, że on nie jest w stanie śpiewać starych piosenek, bo by umarł. No i żałuję, ale no nie pojechaliśmy do stanu. I nagle po latach Jacek znów zaczął śpiewać te stare piosenki i także nowe. No więc Jacek występuje, koncertuje, Michał nie. I jakoś tak sobie spokojnie jakoś żyje, radzi, ma dorosłe dzieci. No a ja wciąż w mediach działam. I niewykluczone, że niebawem zobaczymy cię w jakimś nowym projekcie. No to już nie ode mnie zależy, ale zobaczymy. Oby tak było. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziś w Godzinie Prawdy państwa i moim gościem był Janusz Weiss. Dziękuję państwu bardzo. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki marki Rzeźnik 7,95 za kilogram oraz jajko marcepanowe Faworina tylko 5,99 za opakowanie 175 gramów. Już teraz w Lidlu. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę.